Het is middernacht, het begin van woensdag 7 juni. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten komen er 3 of 4 locaties die elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van voorportaallocaties. Daar worden asielzoekers door de politie en de IND geregistreerd voor ze naar Ter Apel gaan. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. Andere plekken zijn er nog niet. Om te voorkomen dat statushouders in AZC's blijven hangen wil Van den Burg dat er in elke provincie een doorstroomlocatie komt. Statushouders blijven daar tot ze een huis hebben. In het Tweede Kamerdebat kreeg premier Rutte veel kritiek van de oppositie over de parlementaire enquête naar de gaswinning. Volgens een aantal partijen kwam hij pas met excuses aan de Groningers toen het niet anders kon. Rutte's verweer bij de enquête dat hij zich pas in 2018 realiseerde hoe groot de problemen waren is voor GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren niet geloofwaardig. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Rutte eens goed in de spiegel kijkt, maar willen niets zeggen over de vertrouwensvraag. De Oekraïnse kerncentrale bij Zaporizhia heeft de komende tijd genoeg koelwater, ondanks de vernieling van de stuwdam. Het internationaal atoomagentschap IAEA zegt dat er nog enkele dagen koelwater uit het stuwmeer kan worden gehaald, waar het waterpeil nu snel zakt. Daarna moet de centrale overschakelen op een ander reservoir. Daar zit volgens de atoomwaakhond van de VN nog genoeg koelwater in voor enkele maanden. Voetbalclub Almere City is dicht bij promotie naar de Eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Lens Duivenstein maakte beide doelpunten. Zondag is de tweede wedstrijd in Emmen. De winnaar van het tweeluik speelt volgend jaar in de Eredivisie, de verliezer in de keukenkampioendivisie. Het weer vannacht helder, minimumtemperaturen 6 tot 11 graden. Komende dag een wat zon met sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor mij is iets goed als je blijft kijken. Kan me niet schelen wat het is, maar als ik wil blijven kijken, vind ik het goed. Dit zijn de woorden van mijn gast van vannacht en ze zijn te horen in het Centraal Museum in Utrecht, bij de tentoonstelling Met werken van zijn hand. Paul Kleeman is vannacht mijn gast. Hij is tekenaar en schilder. Al zo'n 40 jaar maakt hij overdag tekeningen van wat hij 's nachts gedroomd heeft. En sinds een paar jaar werkt hij die tekeningen ook uit in schilderijen. Hij won voor zijn werk eerder de prestigieuze Prix de Rome. En in 2020 werd hem de Boulardprijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. Naar aanleiding daarvan is er nu de tentoonstelling Ik droom nog steeds van Utrecht in het Centraal Museum. Het is een selectie van zijn schilderijen en het is nog niet zo makkelijk om uit te leggen hoe die eruit zien. Het zijn verhalende en vaak ook absurde werken, surrealistisch, symbolisch, kleurrijk. Denk, Dalí ontmoet Hieronymus Bosch voor een zwaardgevecht nadat die eerste even daarvoor nog het glas heeft geheven met Van Gogh. En dat je dan wakker wordt en het allemaal meteen alweer half vergeten bent. Wat dat betreft verwoordt mijn gast van vannacht het stukken beter. Kan me niet schelen wat het is, maar als ik wil blijven kijken, vind ik het goed. Paul Kleeman is geboren in 1960. Welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Hallo. Als ik dan nu aan jou vraag, weet jij nog wat je afgelopen nacht gedroomd hebt? Dan weet je dat nog? Eén klein ding. Het was iets met een vogeltje. En dat lag met zijn vleugeltjes plat op de tafel, maar zijn lijf kwam heel gek omhoog en ik kon hem heel maf beetpakken. En dat ik zie, dit is heel simpel, maar voor een tekening prachtig. Maar je weet dat je nog meer gedroomd hebt? Nee, ik heb momenteel zo knette druk dat ik echt opsta en dan heb ik zoiets, nou, laat me zitten vandaag. Ik heb dan wel die aantekening gemaakt. Maar vogeltje, raar lichaam omhoog. Ja, ik heb ze niet eens uitgetypt de afgelopen week. Het is gewoon heel druk geweest. Maar nog een week en dan kan ik weer terug naar... Volop dromen. Ja. In mijn introductie probeer ik een beetje uit te leggen hoe jouw werk eruit ziet. En, ja. ik gebruik daarvoor... andere kunstenaars. Ik begreep dat toen jij dat deed, werd je daar een beetje naar van. En sloeg het jou een beetje dood. Van als je in het begin werk maakte en het leek op iemand anders zijn werk, of je herkende een bepaalde stroming in, dan gooide je het weg? Ik vond het werd saai. En ik gooide in. Ja, ik heb wel heel veel dingen weggegooid, heel veel zelfs. Maar daar ben ik op een gegeven moment ook wel weer van afgestapt. Maar wat was je vraag precies? Ik was even de weer. Dat je er een beetje naar van werd als jouw werk leek op iets of ja, iemand anders. Ja, dan had ik zoiets van ja, dan kon ik het helemaal verklaren. En dan was voor mij de spanning eraf. Dan was het eigenlijk, ik had iets nagemaakt. En dat mag niet? Nee, niet als je kunstenaar bent, vind ik. Dan moet je iets doen wat je eigenlijk ook zelf, wat mezelf zelfs verbaast. Waar ik zelf nooit een antwoord op krijg. Mijn tekeningen zijn goed omdat ik ze nooit begrijp. Voor mij. Want anders verveelt jouw hoofd zich ermee? Of? Nee, als je iets niet begrijpt, net met een puzzel, blijf je ermee bezig. En dan blijf je kijken? Blijf ik kijken. En elke keer verrast het me weer. En dan denk ik, waar is het in godsnaam vandaan gekomen? Dus in wezen ben ik ook nooit bezig met betekenissen in mijn werk. Dus die zijn er wel, maar ze komen en gaan als ik naar het werk kijk. Ze zijn minder belangrijk dan ook? Ze zijn wel belangrijk, maar ze zijn nooit statisch. Ze blijven niet. Want voor jou kan jouw werk elke keer iets anders betekenen? Of voor iedereen kan jouw werk elke keer iets anders betekenen? Ja, want het gaat dus over mijn nachtelijke dromen. Die schrijf ik op in de nacht. En 's morgens werk ik ze uit. En dan ga ik er tekeningen van maken en schilderijen. Maar begrijpen doe ik er geen ene jota van. Eigenlijk. Maar dit begon toen je, nou ja, alles wat je maakte eigenlijk niet goed genoeg vond. Nou ja, het is een beetje anders gegaan. Ik ben dus wel naar de kunstacademie gegaan. En dat vond ik gelukkig achteraf. Ik zat net te denken, eigenlijk gelukkig dat ze me eraf getrapt hebben. Maar toen de tijd was het niet zo leuk. Nee, want je wilde er niet voor niets heen. Natuurlijk. Nee, ja, ik wilde eigenlijk eerst een reclamebureau beginnen. Maar toen was ik daar en toen dacht ik, goh, ik wil kunstenaar worden. Want dit vind ik wel heel bloedinteressant. En toen kreeg ik totaal conflict. Want je was daar, je bent gewoon naar een open dag gegaan? Of? Nee, ik was gewoon aangemeld. Met een mapje. En toen zei ik, wil reclamebureau beginnen. Ze zei, ja, dat moet je hier niet zijn. Maar toen zagen ze mijn mapje. En toen zagen ze al tekeningen. En zeiden ze, oh, je moet toch maar hier komen. Blijf maar. Ja, maar ik snapte niet waarom ze me wilden hebben toen. Maar dat snap ik nu wel. Maar toen kwam ik daar. En toen braak gewoon totale conflicten uit. Want ik begreep en ik wilde ook niks te maken met dat hele conceptuele wat er toen heerste heel sterk. Ja, het was conceptueel wat de klok sloeg? Ja, het was verschrikkelijk. Je moest tot de bodem met het moest je het analyseren en verklaren. Dat is juist wat ik niet wil. Ja. Ik wil juist dat een kunstwerk zich helemaal niet verklaart. Maar er was geen ruimte voor? Nee, absoluut niet. Dus ik ben echt gillend gestoord die tent uitgegaan. Maar deed je wel je best om in dat malletje te passen? Ja, ik werkte met de kleren. Echt, ik werkte me slag in de ronde. En ze vonden het allemaal mooi, maar omdat ik het niet kon verklaren, was het een totaal conflict. Want dan was het geen kunst, of dan was het niet goed? Of dan? Dan wist ik niet. Ze zeiden, je weet niet wat je aan het doen bent. Weet je wel, dat was het. En, was dat waar? Ik kon het niet benoemen in die zin. En dat wilde ik ook eigenlijk niet. Ik vind het heel vervelend als een kunstwerk helemaal benoemd wordt. Het is geen auto die je gemaakt hebt of zo. Met onderdelen die een plaats hebben. Ja, ik vind juist het mysterie en het geheim wat een kunstwerk in zich draagt en wat je niet kunt verklaren, dat maakt het tot een kunstwerk van mij. En jij wordt van die kunstacademie afgedonderd. Ja. En daarna ga je eigen dromen schilderen. Nou tekenen. Ja, en toen raakte ik een enorme impasse eigenlijk. En ik wilde echt niet gaan werken. Want dat kon ik niet gewoon. Een baan bedoel je? Nee, ik heb het wel eens geprobeerd even. Maar ik werd stapelgek, gewoon echt. Wat heb je geprobeerd even? Op een kantoor even. En in de standbouw. Dat vond ik heel, heel erg saai. En ook die hele cultuur die daar heerst, daar ben ik helemaal gek van. Dus ik had zoiets, ik ga een uitkering halen, bekijk het maar. En had ik het geluk dat ik in een... Ik was kraakwacht in een soort kraakpand. Maar dat was eerst voor een paar maanden, maar daar heb ik 9 jaar gewoond. Dat was echt een waanzinnig huis. Voor een gulden per maand of zo? In het begin, maar toen kreeg je die voordeursregeling. Dus er ging er een stuk van mijn uitkering af. Maar in de tussentijd werkte ik als een gek door. Maar niemand wist dat gewoon. Ik wilde ook niks met die kunst. Ik ging ook niet meer naar galeries, musea en zo. Ik leefde daar op een soort eiland en ik ging er wel uit en zo. Maar ik was gewoon in mijn eigen wereld. En ik was ook wel een beetje depressief en een beetje warrig allemaal. Maar ik wist gewoon van dat moet gewoon gebeuren. Wil ik me kunnen focussen op een gegeven moment op ik moet mijn weg vinden. En dat is niet volgens de geëikte paden. En toen lag ik heel veel in mijn bed ook. Want ik ging dan heel laat uit. En dan kwam ik heel laat thuis. En dan lag ik echt tot 2 uur 's middags in mijn bed. En dan, maar ik had een soort dagboek. Dat was niet veel te melden. Maar toen ging ik die droom opschrijven. En dan maakte ik tekeningetjes bij, schetjes. Ondertussen als ik kunst maak. Maar op een gegeven moment zag ik die schetsjes. Ik dacht, shit, dat blijft raar. Dat zijn rare tekeningen. En toen ging ik die een beetje te uittekenen en zo. In het begin was dat wel moeilijk. Want ik had eigenlijk... Je had nooit echt, in die zin, echt tekenles gehad. Het was alleen maar van een baksteen of een lijn. En dan gingen we daar maar eens even uren over filosoferen. Daar werd ik stapel van. En jij wilde gewoon de techniek in de vingers krijgen? Ja, eigenlijk wel. Maar het geluk was eigenlijk dat ik van die academie afgetrapt was, dat ik mijn techniek zelf moest vinden. Dus ik moest gewoon zelf maar uitzoeken hoe ik een been moest tekenen of een kop. En ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment tekeningen zag van, dat waren 3 Italianen, Cucci, Clemente en Kia. En ze noemde Cookie, die man. En die tekeningen, die zetten me... Ik dacht, god, het waren hele gekke, mooie schetsjes. Maar heel los getekend. En toen dacht ik, god, als dat goed is, dan kan als ik het mag. Ook. Ja. Ja, dan kan ik het ook. Dus toen, dat gaf me enorme zet om door te gaan. En ik moet zeggen dat ik heel erg geïnspireerd werd door Joseph Beuys. Waarom, weet ik niet. Maar dat vond ik zo magisch. Dat vond ik te gek. Dus die 4 mensen waren mijn... eikpunten. En toen ben ik als een gek gaan tekenen. En ik zat... Maar ik liet het ook wel eens zien. Maar dan hadden mensen, ja, een beetje... Raar. Iets voor... Als je in de psychiatrie zit, is dat leuk. Als je dat gaat uitzoeken, wat er allemaal aan zielenroerselen zijn. Een beetje die toe, hè. Als een soort dagbesteding. Ja, een beetje. Zo werd het ook zo benaderd. Een beetje van... En het was op de academie ook vaak zoiets van... Nou, moet je niet een psychiater. En toen... er kwam een vriendin bij mij. Maar had het voor jou wel dat mystieke waar je naar op zoek was? Of dat die dromen zeker. Maar ook je werk wat daaruit kwam. Ja, dat die tekeningen waren heel... Niet allemaal natuurlijk, dat was een enorm gezoek. Maar ik merkte gewoon van, ja, hier gebeurt iets. Weet je wel? Daar kon ik eindeloos mee doorgaan. En daar werd ik zo gedreven door. Ik was gewoon niet meer te houden. Maar het is wel geïsoleerd, weet je wel. En ik had dan wel wat vrienden en zo. En in dat huis waar ik woonde, is jammer dat ik daar niet... Daar kon ik frieken wat ik wilde, weet je. Want het zou afgebroken moeten worden. Dus ik kon alle muren de kleur geven van de wereld. En ik bouwde daar al mijn installaties. Het was knettergek eigenlijk. Heel mooi. Maar zei de sociale dienst niet op een gegeven moment... Nou, meneer Kleeman... Nou, dat is dus ook, dat is echt gebeurd. Maar toen had ik het een grote geluk. Toen begon ze, nou is de verpleging niks voor jou, weet je wel. Zo, of de zorg. Want dan moest je af en toe op gesprek of sollicitaties doen. Ja, maar dat was in de jaren 90 toch makkelijker als zeker. Nu. Echt waar, want ik ben ooit wel eens ging naar Spanje. En toen zei ik van, mag ik 2 weken langer? Ja, ga maar. Want dat was toch hopeloos. Dus toen ging ik gewoon 2 weken langer. Maar daar deed ik heel veel inspiratie op. Dus het is niet weggegooide tijd geweest. En toen die sociale gezienverand... Ik ging echt zeiken. Toen kwam een vriendin met mij. Ze zegt, een soort tekenwedstrijd uit de krant geknipt. En het was de Prix de Rome. Een soort tekening. Ja, ik wist ik veel. Want het was toen precies dat jaar, 93, gespecialiseerd op tekenkunst. Ja, elk jaar is anders. Dus je hebt architectuur en fotografie. En toen kon iedereen zich nog aanmelden. Nu moet je academie gedaan hebben of zoiets, weet ik het. Dus ik had die academie afgemaakt. Dat is ook altijd gedoe geweest. Hè? Als je die academie niet afgemaakt, word je niet serieus genomen. En toen heb ik me een mapje ingeleverd. Je hebt meegedaan aan de tekenwedstrijd. Ja, aan de tekenwedstrijd. Maar toen kwam ik daar, heb ik wel eens, en toen zag ik gewoon van, ja, dit is een ding, weet je wel. Hier gebeurt wat. En toen zag ik ook wel de Rijksacademie. Maar het was allemaal uit mijn onbewuste weggezakt. Dus, je wilde er niks mee te maken hebben. Nee. En toen werd ik opgebeld, dat ik bij de laatste drie zat. En toen had ik zoiets van, shit, dit moet ik winnen. En wat moest je daarvoor doen? Ja, moest ik 3 maanden werken nieuw werk maken. En toen heb ik echt... Het was het bloed heet de zomer, alle gordijnen dichtgetrokken. En toen heb ik alleen maar in bed gelegen, gedroomd en getekend. Als een tierenlier. Maar ik was echt kapot in die 3 maanden. Maar ik had 300 tekeningen gemaakt. Ergens is het ook gewoon een soort slapend rijk worden. Gewoon heel veel slapen. Ja, op een bepaalde manier wel. Want je leeft zo je eigen wereld. En ik heb toen wel goede dingen gedaan ook, hoor. En toen had ik dus die 300 tekeningen. En toen 300? Ja, ik had er 300 gemaakt. Alleen dat al en ik heb maakt toen indruk. En ik heb de 150 laten zien. En toen. En het was gewoon prachtig. En toen zat ik ineens weer... Dat is ook wel een shock. Ik volledig terug in die kunstwereld. Maar opent het op zo'n moment dan deuren? Ja, tuurlijk. Ja. Maar het overviel me wel. Want ik wist natuurlijk niet hoe dat allemaal werkte. Met die galeries en weet ik veel wat allemaal. Dus dat er af en toe ook wel mijn kop gestoten. Maar goed, daar leer je van. Maar sindsdien heb ik gewoon altijd... En toen kon ik ook gelukkig net op tijd uit die sociale dienst. Dus daar was ik ook vanaf. Want die liep echt te zeiken. Dat was echt heel erg. En toen had ik ook geluk dat ik een heel mooi huisje kon huren... in het centrum van Utrecht uit 1610. Echt in het centrum van Utrecht. Dat was echt te gek. Dus daar heb ik echt heel goed kunnen werken. Jij raadt het niemand aan, hoorde ik. Want ik hoorde jou zeggen, het is vaak toch heel dramatisch. Nee, heftig. Ik raad het ook niemand aan in die zin om het te gaan doen. Het is leuk om het af en toe te doen... maar om het op die manier te doen moet je echt trainen. Anders trek je het niet. Nee, af en toe zag ik ze vliegen, hoor. Dan is het echt heel... Het is, maar wat zie je dan vliegen? Nou ja, omdat je de hele tijd met die dromen bezig bent, weet je wel. En eigenlijk hoort dat niet, denk ik. Dat is niet normaal, natuurlijk. Een normaal mens die wordt wakker en die heeft zoiets... gedroomd. Af en toe zeg je misschien 1 keer in de maand bij het eten... zeg je wat je gedroomd hebt. En voor de rest denk je, ik ga het over naar de orde van de dag. Maar het is mijn materiaal. Dus ik moet het hebben. Maar dan toch, voor de mensen die nu in bed liggen... en als dit is afgelopen misschien gaan slapen. Ja. Hoe train je dit? Doe je dat al voordat je in slaap valt? Ja, je moet vooral in bed gaan liggen dan. Maar je moet... Ja, ik heb hele... Toen ik die 3 maanden... Toen zette ik de wekker zelfs. Dus elk uur werd ik wakker. Dat is gewoon een toortje. Ja, worden mensen gemarteld op die manier? Nou, kan wel, maar ik had wel dromen. Maar ik was kapot, hoor. Dus dat raad ik niemand... Af en toe doe ik dat wel eens. Maar ik heb altijd pen en papier bij mijn bed liggen en potloden. En ik schrijf het in donker. Allemaal woorden, steekwoorden... En de helft kan ik niet meer lezen, 's morgens. Dus zijn al dronken krabbels. Maar ineens heb je dan zo'n woord. Denk ik, oh ja, daar zat dat hele verhaal aan vast. En dan heb je hem. En dan typ ik het uit. En dan zijn dat zijn gewoon zulke waanzinnige beelden. Dan kan ik gewoon... Misschien zal ik gewoon eens wat schilderijtitels... Ja, doe maar. Dan weet de luisteraar ook hoe waanzinnig het is. Het theeserviesje van Amy Winehouse, dat is er een uit 2021. Dit jaar maakt je het Wuhan-laboratorium en de wolk duimt een schoorsteen. Ook hebben we Mijn bed was te klein voor het huis. Of De heilige ram begeleidt een Nijlcruise en in de maan woont een vrouw met een spiegel. Ja. Ja, en het gek is, als je het gedroomd is het heel normaal. En ook als ik het opschrijf, 's morgens, want ben je nog helemaal suf. En is het eigenlijk heel normaal. Maar dan ga je ontbijten en dan zie je het terug en dan ga je tekenen. En dan heb je het gemaakt en dan heb ik ook altijd rust. Dan heb ik het binnen, weet je wel, als ik het getekend heb. Want anders vervliegt het. Dan wordt het een mist en op een gegeven moment ben je het kwijt. Maar als je het dan getekend hebt en je ziet het later terug... Ja, ik begin me nu steeds meer te realiseren, ook omdat het zo onwijs veel is geworden... dat het toch wel een beetje gek begint te worden. En dat vind ik wel... Ik heb wel het gevoel van, verdomme, het is echt wel wat geworden. Het is echt heel bijzonder. Ja. Echt uniek. Ja. En dat was ook altijd zo. Er werd altijd gezegd, ja, er zijn een heleboel kunstenaars die met hun dromen werkten. Weet je wel, dan wordt ook Dalí gezegd. Maar als ik naar Dalí kijk of Magritte, denk ik, ja, er zijn toch, het grootste gedeelte zijn verzinsels. Ook bij Magritte. Magritte belde zijn vrienden op, weet je nog iets geks? Weet je wel, nou, dan zei iemand van, ja, een omgekeerde zeemermin misschien. Weet je wel. Je kijkt erbij alsof je dat vals spelen vindt. Nou ja, ik vind geen dromen. Ik vind geen dromen. Er zijn maar heel weinig mensen die dat goed doen. Hey, hoe ga jij naar bed? Als je gaat liggen? Gewoon. Ja. Maar neem je jezelf iets voor? Of ga je over bepaalde dingen denken? Nee. Het is niet te manipuleren of zo. Het gebeurt of het gebeurt niet. Dus... En het feit dat ik in mijn bed kan blijven liggen... want nu bijvoorbeeld, ik moest de komende weken heel veel dingen doen... nou, dan kun je het schudden. Maar op het moment dat ik gewoon kan blijven liggen... en vooral 's morgens, hè, als je dus inslaapt, weer inslaapt, wakker wordt... je hoort heel vaak mensen zeggen in vakanties... ik droom zoveel, ja, omdat ze dan uitrusten. Maar iedereen droomt continu. Daar ben ik van overtuigd. Dus op het moment dat je wegzakt, hup, ben je aan de andere kant. Maar waarom ben ik dan wakker en het vergeten? En... Omdat je het leven zelf veel interessanter vindt waarschijnlijk. Ja, vind jij je droomwereld interessanter? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel interessanter. Maar het is... ik vind het wel interessanter als het leven zelf. Maar het is onlosmakelijk van elkaar verbonden. Het dagelijks leven voedt de droom en andersom. Ja, merk je dat? Ja, tuurlijk. Als dingen die ik meemaak... of die ik meegemaakt heb, die zijn altijd onderdeel van mijn dromen geworden. Maar alleen manifesteert ze zich op een totaal bizarre manier. Maar kan jij je eigen dromen verklaren? Dat je nee, denkt... nou soms, ik kan wel zeggen, oh, dat heeft daarmee te maken of daarmee te maken. Maar zoals mensen zeggen, ja, als je droomt van een zwarte kat of zo, dan brengt dat ongeluk. Ja, ik vind dat onzin. Want het kan net zo goed zijn dat je een hele leuke zwarte kat hebt... en die kat komt in je droom voor. Dus dat is totaal onzin. Op die manier hebben dromen dus geen betekenis. Nee, ik geloof het. Nee, je hebt van die dromen verklaarboeken. Nou, die kunnen echt allemaal de prullenbak in, volgens mij. Als je verklaringen vindt, dan doe je het... Heel vaak heb ik zo'n tekening en dan denk ik... oh, dat heeft daarmee te maken of daarmee te maken. Maar heel vaak kan ik het niet verklaren. En daarnaast, de ruimtewerking en de wijze waarop dingen bewegen... en hoe ruimte zich manifesteren... dat is zo totaal anders als gewoon in het leven. Echt, ja. Zo totaal anders. En dat blijft natuurlijk een mega mysterie. Gewoon. En dat is wel wat ik denk, zonder die dromen zijn we machines. En dan zou het leven zo ongelooflijk saai zijn. Want... En als er dan wetenschappers zijn die zeggen... ja, maar dat zijn gewoon hersenimpulsen en dat is het... Ja, maar dat vind ik het interessant aan deze tijd. Dat eigenlijk door dat te zeggen ontziel je alles... dat soort dingen te doen. Is heel gevaarlijk. Dat doen ze dus nu ook met dieren en planten. Want het is allemaal te verklaren. En alles raakt heel onbezield. En dat is wat ik wel met dromen heb. Zo van, nee, alles is bezield. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is in die zin bijna wel echt. Je dromen. Ze zijn echt. Maar het is niet iets wat je kunt zeggen van... oh, dat zijn elektrische stroompjes in je hersenen... en die maken allemaal televisie contact of zo. En daardoor ontstaan er allemaal rare beeldmanipulaties. Ja, ik geloof er niks van. Maar aan de andere kant geloof je ook niet in betekenis. Nou, nee, een vaststaande betekenis, nee, die heb ik niet. Dus ik kan bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld bepaalde angsten die ik in deze samenleving zie of zelf meemaak, dat die vertaald worden in de droom, maar dan manifesteert zich op een hele poëtische manier, vind ik. Dus ja. Bijvoorbeeld die droom over dat Wuhan Lab. Of dat heb ik tegen die corona was een goudmijn. Echt, want het waren zulke verschrikkelijke dingen. En die verschrikkelijke dingen onthoud je ook vaak, hè, met die droom. Want ik denk dat je ook een heleboel leuke dingen of gewone saaie dingen droomt. En dan denk je, ja, laat me zitten. Maar juist die dingen halen mensen naar boven. Maar is het vaak duister in jouw dromen? Nou, de duistere dingen onthoud je het beste. Dat is het stomme ervan. Dus omdat dat. Dat is ook vaak met het leven zo. Als je de vreselijke dingen. Die blijven altijd een beetje op de voorgrond hangen. Of in de herinnering zitten. En de leuke dingen. Ja, die neem je voor lief. En dat komt ook natuurlijk omdat het vaak gepaard gaat met verdriet en pijn. En weet ik veel wat. En gewone dingen, ja, hartstikke leuk, morgen weer. Ja, maar misschien, ja, ik wil dit niet ook weer kapot maken. Maar misschien zijn we ook wel geprogrammeerd om de nare dingen te onthouden. Om ze een volgende keer te voorkomen. Nou ja, dat is dan. Maar dat is in mijn droom, als ik een nare ding meemaak. Je kan ook een hartaanval ervan krijgen, maar dan word je wakker en is het voorbij. Maar in het leven zelf niet. Vind je het daarom ook fijner in die dromen? Nou, ik vind het wel eigenlijk wel veiliger in die zin. Want je kunt de grootste ellende meemaken en dan is het, kun je er toch aan ontsnappen. Dus in die zin. En dan kun je er ook nog een tekening van maken of een schilderij. Maar droom jij lucide? Weet jij dat je droomt als je droomt? Nou, ik heb wel vaak denk van ja, je neemt toch beslissingen in dromen continu. Je denkt toch na in een droom? Zo. Nou, ik heb het idee dat mij dingen meer overkomen. Want ik heb natuurlijk. Ik ben vannacht ook wel gaan slapen met het idee van morgen heb ik iemand die dingen van dromen weet. Dus zo ben ik ook wel wakker. Dus ik had onthouden dat ik vannacht een kelder heb uitgeruimd, waarvan ik zeker wist dat ik dat al een keer gedaan had. Dus ja, neem ik dan die beslissing? Nee, ik sta gewoon weer als een gek die kelder uit te ruimen. Je zegt net dat ik dat al gedaan had. Of was dat ja, in de droom? In mijn droom had ik de overtuiging dat ik dat al gedaan had. Nou, alleen al dat is iets wat je bewust bent. Dat is toch een constatering. Ja, maar niet eentje waar ik dan ook met helderheid naar handel. Want ik ga gewoon nog een keer zo'n kelder uitruimen. Ja, maar dat is de onlogische logica van de droom. Gewoon, die wil gewoon niet die logica hanteren die we hier hebben. Nee, op geen enkele manier. Nee. In dromen is eigenlijk zelden iets logisch. Nee. Of bij jou wel? Nou, het vertaalt wel op een mooie manier datgene wat het eigenlijk moet zijn. Maar het is heel poëtisch. Maar daar moet je dan voor openstaan. Want kijk bijvoorbeeld zoiets als het thesevisje van Amy Winehouse. Dat is een kinderthesevisje. Ja, ik vind het super dramatisch. Ik vind het eigenlijk heel erg mooi. Dat, kan je uitleggen waarom? Ja, ze hebben gewoon een ongehoord talent. Ze is gewoon voor de ogen van iedereen totaal de soep ingedraaid. En dan droom je van een onwijs mooi, lief theeserviesje. Weet je wel, van. Want ze is ook een meisje geweest. Ja, maar het geeft ook aan van. Had ze maar theegedronken, weet je wel. Ja, in godsnaam. Ik vond het heel jammer. Want gewoon dat als iemand zo'n talent heeft, zo'n ongehoord talent. En het wordt gewoon voor de commercie naar de sodomieten geholpen. Eeuwig zonde. Ja, dat vind ik rampzalig. Maar dan zie je, en dan droom ik van zo'n theeserviesje. En dat vind ik dan. Het heeft in mijn ogen een enorm ontroerend gehalte. Gewoon van, het heeft iets heel vredigs. Ja, iets liefelijks. Je kan. Ik vind het eigenlijk heel schattig, dat theeserviesje. Terwijl ik. Ja. Ik had het er gegund. Zeker. Halen dromen of beelden ook wel eens niet je werk? Nou, ik heb wel eens dromen gehad dat ik dacht, god, dit is zo ranzig of zo heftig. Daar ga ik echt niet tegen. Maar ik heb me wel voorgenomen toen ik ermee begon. We gaan niet censureren, dus alles maken. Dus ik heb wel eens tekeningen dat ze af waren. Dat ik hup, de laan wil ik echt niet zien. Maar ja, uiteindelijk ga je toch. Wanneer je er alles wendt, ga je ze toch laten zien. Ik heb die oorlogsdromen gehad. Nou, echt gruwelijk. En toch getekend. Want met rondvliegende ledematen en dat soort beelden. Ja, gewoon met lijken en weet ik veel wat allemaal. Maar ik maak het altijd. Maar ik kan ook zeggen, ik kan natuurlijk niet alles tekenen, maar sommige beelden zijn zo dominerend geweest. En dan word je wakker en denk je, ja, het is zo'n krankzinnig beeld. Het is zo'n krankzinnig, ik ga toch tekenen. En voor jou is het goed als je blijft kijken. Wat zei je? En voor jou is het goed als je blijft kijken. Waarnaar? Naar je schilderijen. Ja, ja, ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld die nijlkroes. Nou, heb ik elke keer hing ik hem in de kamer. En dan dacht ik dat hij goed was. En dan na 3 maanden dacht ik, gadverdamme, ik heb hem uitgekeken. Is niet goed. En dan ging hij weer naar mijn atelier en ging ik weer aan werken. Ik heb een paar jaar aan gewerkt. En wat verander je dan? Nou ja, bijvoorbeeld, het was heel grappig. Hij vaart op de Nijl in de nacht. En aan de voorkant zitten een soort schijnwerpers. En toen kwam er een vriendin van mij met haar zoontje binnen. En die vond het prachtig. En toen zat ze te kijken zo. En toen zegt hij ineens zo, wat doet die banaan daar? En wat heeft die het over, joh? En toen bedoelde die lichtbundel, die was veel te hard. En toen knapte ik helemaal af op het schilderij. Hè? Zo van, dus ze waren de deur niet uit, hup, met dat ding naar het atelier. Weg. Toen heb je hem ontbanaand. Ja, die banaan eraf, weet je wel. Maar hij had wel gelijk. Ik denk, shit, hij heeft het goed gezien. Ik ga voor iedereen die pas later de radio heeft aangezet vertellen dat ik vannacht Paul Kleeman als gast heb. Paul is tekenaar en schilder. En al zo'n 40 jaar maakt hij overdag tekeningen van wat hij 's nachts gedroomd heeft. En sinds een paar jaar werkte die tekeningen ook uit in schilderijen. Het zijn verhalende en vaak ook absurde werken. Surrealistisch, symbolisch, kleurrijk. Hij heeft de Prix de Rome gewonnen, de Boulaerprijs. En naar aanleiding van die laatste is er nu in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling Ik Droom Nog Steeds van Utrecht. Met schilderijen. Ja. Maar dat doe je pas een jaar of nou, ik 6. Ik heb een paar keer wel een poging gewaagd. Maar weet je wat ik ook altijd had? Ik was altijd bang dat het zou ophouden. Dus ik dacht, nu het er is, moet ik het doen. Dat die beelden kwamen. Dus ik heb altijd heel hard getekend. Maar toen op een gegeven moment merk je, ja, ik word ouder. En nu moet ik de stap nemen. En toen ben ik een paar jaar geleden ben ik echt. Nu gaan we het doen. Nee, het schilderij is zoveel meer werk. Zoveel langer. En zag je daar tegenop? Of het zou ten koste gaan van je productie? Nou ja, ik moet zo'n schilderij, daar ben ik soms maanden mee bezig. Soms wel eens. Dus dan kun je niet gaan tekenen. En dan moet je elke dag als je opstaat, denk je, ja, dagdromen, vergeet het maar. Ik ga je niet tekenen, maar ik ga weer verder aan het schilderij. En dat vond ik een heel moeilijke stap. Om daar om met heel veel geduld heel lang aan iets te werken. Maar ik ben nu wel blij dat ik het gedaan heb. Want doordat die schilderijen, die zijn allemaal heel groot. Ik wil graag dat ze heel groot zijn. Kun je ook, als je naar een tekening kijkt, kan ik het elke keer vertalen in een schilderij. Ook als beschouwer, denk ik. Als je dus een tekening van mij ziet, denk je, oh, dat had ook een schilderij kunnen zijn. Dus het klopt gewoon. Dit moest gebeuren, dat schilderen. Ja, dat moest gebeuren. Anders was het allemaal te nietig gebleven of zo. Maar er was een voorhoofdsholt ontsteking ja, nodig. Ja, dat zou ik de verhaal ook nog een keer vertellen. Maar waar het eigenlijk door kwam is, ik heb 7 jaar geleden ongeveer een operatie gehad. Het was een hele, moest een hele simpele operatie worden. Want je had een voorhoofdholtontsteking. Ja, ik was naar de huisarts geweest en toen zei hij, nou, ga maar even naar het ziekenhuis kijken wat er is. En toen zei die arts, jij hebt vaak voorhoofdholtontsteking, dat kunnen we met een hele kleine operatie wegwerken. En dat is 1 nachtje in het ziekenhuis. Dus ik naar het ziekenhuis. En het was waar je had vaak voorhoofdholtontsteking. Ja. En toen hebben ze hem geopereerd. En de volgende ochtend werd ik, een paar uur later werd ik wakker. En mocht ik er 1 avond blijven, dan kon ik naar huis. En toen 3 dagen later was ik zo ziek als een hond. En toen ben ik teruggegaan naar het ziekenhuis. Wat had je? Nou, dat wist ik toen nog niet. Nee, maar wat voelde je? Ik voelde me echt zwaar ziek. Echt heel erg. En ik had kreeg allemaal infecties in mijn hoofd. En toen kwam ik naar het ziekenhuis. En toen gaf die arts keek op zijn computerschermpje. Weet je, ze kijken je niet eens aan. En zo, Kleeman. Nou ja, hier, antibiotica. En dan ben je naar huis gestuurd. En dat hebben ze 6 maanden gedaan. Nou, op een gegeven moment, echt, op een gegeven moment, mijn oor deed niet meer. Het was helemaal doof. En de drek kwam mijn kop uitlopen. Het was niet, nou, ik zal de details besparen. En toen op een gegeven moment heb ik echt zo'n, en toen lag ik echt in mijn bed. En ik denk, shit, ik ben aan het sterven, verdomme. Echt, ik was zo onwijs ziek. En toen realiseerde ik me, toen ik zo onwijs ziek was, dat ik dacht, nou ja, mijn leven, ja, de ups en downs, weet je wel. Ik had die schilderijen moeten maken, verdomme. En nu is het te laat. Ik voelde gewoon dat ik doodging. En toen heb ik heel veel stampij gemaakt in het ziekenhuis. En toen hebben ze, want ze hebben ook steeds foto's gemaakt. Maar wat bleek nu, ze hadden gaasverband in mijn kop laten zitten. En daar heb ik 6 maanden mee gelopen. En daardoor had ik al die infecties. En na 6 maanden pas hebben ze mijn kop met een of andere zuigmachine leeggehaald. En toen hebben ze met een camera erin. En toen kwamen ze dat tegen. En toen is dat eruit gekomen. En toen ben ik echt van de dood afgehaald gewoon. Maar ja, toen heb ik besloten om te gaan schilderen. Maar het deed psychisch ook wat met je, toch? Ja. Ik ben... Dat was echt heel bizar. Want ik dacht, nou kan ik weer verder, weet je wel. Het leven is weer normaal. Maar ik had 6 maanden lang onder zo ik heb gewoon 6 maanden lang met mijn kop boven de wasbak gehangen. Met zo'n ding om je neus te spoelen. En ik echt geen oog dicht gedaan. En ik had de kop als een skippiebal zo helemaal opgezwollen. En toen, dacht ik, toen dat gaasverband eruit was, nou, nu kun ik weer normaal leven. Maar toen, een paar weken later, en dat heb ik pas later begrepen, toen zat ik ineens allemaal naar daken te kijken van huizen. Echt heel maf. Liep ik op straat en dan dacht ik, oh, dat is een goed dak, dat is een slecht dak. Heel maf. En waarom deed je dat? Ja, ik kreeg gewoon een soort angstpsychose. Het werd steeds erger. En dat had te maken met huizen? Ja, maar ik denk later, het was mijn eigen hoofd. Jouw dak? Ja, mijn eigen dak. Dus ik zat echt in de trein zo. En dan reden we zo bijvoorbeeld een stad in met de trein. En dan zag ik, dat is een goed dak, dat is een slecht dak. En ik werd gewoon helemaal dak, helemaal gestoord. Merkte jouw omgeving dat? Of hield je dat voor jezelf? Nou, ik had wel angst. Ik had extensieangst, noemde ik het dan, weet je wel. Ik kreeg paniekaanvallen en weet ik veel wat. Maar ik dacht, Niemand begreep dat. En mijn vriend, waar ik mee samenwoon, die had eens in 6 maanden dat gezeik gehad met dat gaasverband. Nou, dit, nou, weet je wel. Jij. Die was er echt klaar mee. Want je vond ook iets van je eigen dak? Of? Nee, maar die dacht, ja, die is zo gestoord. Weet je, dat snap ik echt niet. Maar hoe merkte hij dat jij gestoord was? Nou, ik ben op een gegeven moment, was het zo erg dat ik dacht dat alles ging instorten. En toen ben ik steeds we hadden op de bovenste verdieping, op de eerste verdieping hebben we een hele grote boekenkast met kunstboeken. Het was hij niet thuis. En toen dacht ik, alles zakt in. En toen ben ik naar boven gegaan met allemaal bananendozen, heb ik al die boeken uit die kast gehaald. Want je huis zou instorten, ja, door het, ja, gewicht. Ik was helemaal. En toen ben ik al die dozen met al die boeken heel snel in die dozen allemaal de trap af naar beneden. Toen stonden ze allemaal in de woonkamer. En toen dacht ik, shit, als mijn vriend... Nou, echt psychotisch natuurlijk. Als mijn vriend zo thuis komt, denkt hij, je bent gek geworden. Wat ook zo was natuurlijk. Dus ik ben weer met al die dozen naar boven gegaan. Al die boeken weer terug in die kast. En toen stonden ze in die kast. Toen kreeg ik weer de aanval van, ja, maar nou is die kast, die doos, die kast is waar. Dat is niet goed. Dat stort in, weet je wel. Dus ik weer... nou echt zweet liep over mijn rug. Dus en ik moest echt af en toe bijna janken van de ellende. Dus al die boeken weer in die dozen, allemaal weer naar beneden heb ik op die dag. In één dag heb ik dat 3 keer gedaan. En toen was ik totaal doorheen, echt waar. En toen kwam hij thuis, mijn vriend, van zijn werk. En die zag me en die dacht, jezus, die is helemaal van de wap. En die wist echt niet wat hij meer moest. En ik durfde ook niet eens meer naar boven. En toen... ben ik s'nachts, s'avonds, ik moet weg hier uit het huis. En toen ben ik de straat op gegaan en toen ben ik naar een vriend van mij toe gegaan. En die had een woonboot en dan lag ik op de bank en daar werd ik. Ik lag toch een half uur op die bank en ik denk, kut, die boot gaat zinken. Ik moet eruit. En toen kreeg ik een ongewijze jankbui en toen heb ik de... 's morgens de huisarts gebeld. Ik denk, dan gaat ik zie ze. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik was zo gek als een deur. En toen hebben we crisisopvang gehad. Nou, het was helemaal oké. Het was echt geweldig. Ja? Ja, ik vond echt dat die man hem echt... Maar dat was crisisopvang, dus ik kon er maar een week. En toen ben ik doorgestuurd naar de psychiater. En toen heb ik maanden bij de psychiater gezeten. Dat vond ik echt onzin. Een soort sociale dienst van de geest. Maar, en toen na 6 maanden, toen zat ik ook weer te vertellen... want we zaten constant te zoeken wat de oorzaak was of zo. Waarom was ik zo gek geworden, weet ik veel. En ik was ook wel een beetje depri en ik kreeg de zaken niet meer op de rails. En toen zat ik te vertellen, ja, ik denk, wat is er nog? Elk ging ja, in je jeugd en dit en je school, weet ik wat er allemaal was. En toen... op een gegeven moment zit ik te vertellen wat er aan ellende eventueel gebeurd is. En toen viel die voor mijn neus in slaap. Ja, echt waar. Ik zat te vertellen zo over... Ja, we lachen erover, maar dat is natuurlijk enorm pijnlijk. Nee, het was bizar. Gewoon niet ja, pijnlijk. Ik was meer verbijsterd gewoon. Echt verbijsterd. Het is gewoon zo'n snurk aan het psychiater voor je neus. Dus ik heb er gewoon een paar minuten naar zitten staren. Echt zo van, ja, moet mij even komen. De droomtekenaar, de psychiater valt in slaap. Een pen bij hem neerleggen. Ja, en toen op een gegeven moment heb ik wat gehoest. Zo, en toen werd hij wakker. En ik zei, nou, ik kan beter gaan. En toen ben ik weggegaan, maar toen was ik heel nijdig. En toen heb ik de volgende dag gebeld. Ik zei, nou, kom niet meer, laat me zitten. En toen, maar toen had ik wel zoiets, toen kwam dat weer terug. Van... Weet je, je kan een gewone dokter niet meer vertrouwen... want die laat een gaas onder je kop zitten... en dan zit je bij de psychiater en dan valt hij in slaap. Dus ik had zoiets van, ik krijg allemaal de kleren, weet je wel. Je moet het gewoon zelf doen. Als je iets wil, moet je gewoon... ga maar niet meer naar instanties of wat dan ook, doe het zelf. En toen heb ik de telefoon gepakt, toen ben ik al die doeken gaan bestellen... En gelijk ook groot, dus dat was heel bizar. Dus ik opbellen, ik zeg, ik wil doek hebben van 3 bij 2 meter. Eentje van 1,85 bij 1,35. Zo'n stuk of 10. En die werden met een vrachtwagen gebracht. En die stonden in mijn atelier. En ik denk, jezus, ben ik nou aan begonnen? En toen ben ik gewoon gaan schilderen. En hielp dat? Ja, dat was weer de volgende hel natuurlijk. Maar het is me wel gelukt. Lijkt zo'n psychose op dromen? Of andersom? Nee, want je komt er niet uit. En het is iets heel... Je wordt niet wakker, bedoel je? Nee, het is ook heel eenzaam als je een psychose krijgt. Je kan geen enkele connectie meer maken met wie of wat dan ook. Niemand zal het begrijpen als dat gebeurt. Dus het is heel griezelig. Als buitenstaande die daar geen ervaring mee heeft... is het, nou, het is voor mij heel makkelijk om te denken... ja, het is alle twee... de realiteit is weg. Ja, neem een glas water, weet je wel, zoiets. Maar dat is... het is zo, alles wordt zo gefreakt gewoon. En je krijgt zo'n ongekende, intense angst. Een nachtmerrie. Nou, dat is ja, maar niet, dan word je wakker uit. Als je een nachtmerrie hebt en de ellende is groot genoeg, dan word je wakker. Ja. Maar je weet niet waar het eindigt. Je voelt die angst me groeien. Maar je denkt, als deze angst die ik nu in me draag zich verdubbelt, dat trek ik niet. En daar, dat was echt gruwelijk. Maar dat heeft, ja, het is voorbij. Ja, er zijn toch mooie schilderijen uitgekomen. Ja, dus in die zin ben ik gewoon heel, heel blij met zo'n dat gebeurd is. Ik moet er niet aan denken dat ik nog maandenlang daar had zitten ouwe hoeren gewoon over wat voor. Ja, weet je, het is net zoiets als het verklaren van dromen. Ja, mijn idee om naar een psychiater te gaan bestaat gewoon niet meer. Ben je ook uit wakker geworden? Nee, het enige wat ik wel weet, als je zo'n ongelofelijke angstpsychose krijgt, dat iemand. Dat was te gek met die gozer die me toen met die crisisopvang hielp. Ik zag dat die angst gezien werd. En toen werd ik, daar werd ik kalm van en rustig. Want dat haalde ook de eenzaamheid eraf. Het alleen zijn, eenzaamheid ja. Niet. Want je voelt dat het begrepen wordt, die angst. Maar als dat niet begrepen wordt, nou, dan ben je echt de aap gelogeerd, hoor. Dat is niet, wens je niemand toe. Ben je er bang voor nu? Nee, omdat ik weet waar het van kwam. Echt puur dat gaas is ja, het voor dat jou. Gaasverband, 6 maanden in mijn kop. 6 maanden met zo'n lap achter mijn wang. Dat ja, doet iets met je. Dat is gewoon marteling. Als ik eraan terugdenk, was het hel. En gewoon het feit dat jij de hele tijd zegt dat er is iets heel ergs met me aan de hand. En ze geven je constant zo'n fles antibiotica. En je denkt, op een gegeven moment ben ik nou gek. En je wordt maar zieker en zieker, hè? Dus op een gegeven moment sleep je jezelf het leven. En je voelt gewoon, ik ga dood. En dat was zo afgrijzelijk. Dat later nog door een menselijke fout gebeurd is. Ben je boos geworden? Nee, want achteraf had ik dan natuurlijk laaiend moeten worden. Maar ik was zo blij dat het was. En toen, maanden later realiseerde ik me ineens. Want op een gegeven moment hebben ze iets losgezaagd in mijn neus. Hè, toen ze ja, het is een horrorverhaal. Maar ze hadden toen ze met die camera in mijn kop hadden gekeken. Toen zei die arts, ga maar liggen. En toen moest ik mijn kop stil houden. En toen hebben ze het verdoofd. En toen gingen ze iets zagen achter mijn neus. Dus ik hoorde echt krik, krik, zo, en toen ben ik naar huis gestuurd. Maar hij heeft gezien dat de gazenwand in mijn kop zat. Maar hij wilde natuurlijk niet. Maar je stuurt toch niet iemand naar huis waarvan je weet dat hij gazenwand in zijn kop heeft? Dat gazenwand kwam thuis eruit 2 dagen later. Och, arme. Wat, hè? Och, arme. Dat moet naar voor je geweest zijn. Ja, maar het feit dat die arts me gewoon naar huis gestuurd heeft met gazenwand in mijn kop. Nou, ik heb echt zo tegenwoordig zoiets. Ik sterf liever op de stoep als dat ik ooit nog een poot in een ziekenhuis zet. Echt. Het enige waar ik nog naar het ziekenhuis ga, als ik mijn been breek, kunnen ze de gips omheen doen. Maar ik ga niet meer. Ik snap dat wel. Echt. Ik vertrouw ze voor geen cent. Maar goed, het is als gewoon eigenlijk een horrorverhaal. Maar dat heeft ook weer heel veel opgeleverd. Ja, want er is nu. Ik droom nog steeds over Utrecht. Ja. Waarom heet het een tentoonstelling zo? Nou ja, daar ben ik geboren. En ik droom, heel veel van mijn dromen spelen daar af. Want je woont er nu niet meer? Nou, ik heb heel lang gewoond, heel lang. Maar toen op een gegeven moment, er hangt dat schilderij met dat bed. Dat was het huisje waar ik woonde. Ja, dat is fantastisch. Dat is een bed dat uit het huis komt. Ja, maar dat is eigenlijk, dat is ook hoe echt. Heette die? Ik heb het net ook genoemd. Mijn bed was te klein voor het huis. Ja, dat bed steekt half door de muur heen. Er staat gewoon half op de stoep en half in het huis. Fiets ernaast, ja. Hij is heel mooi. Ja, maar dat huisje bestaat er echt, hè. Schalkwijkstraat is dat. En wat wou ik nog vertellen? Dat je niet meer in Utrecht woont. Het zal iets met dat kleine huis te maken hebben. Ik huurde ateliers. Maar die huurde ik. En het huisje huurde ik ook. En toen kwam die kredietcrisis. En dacht, shit, als het nou echt fout gaat, dan heb ik geen brood meer. Hè? Want het leven is duur. Hè? En toen hebben we een huis zijn we gaan zoeken. En het was ook te klein om met iemand te wonen. Hè? Dus toen, en ik had toen een vriend. En toen hebben we een huis gevonden in Tiel. Of all places. In het begin, je kijkt er heel gelukkig bij. Ja, nu vind ik het heel prettig daar. Maar in het begin vond ik het vreselijk. Want ik was echt een stadsmens. Maar nu vind ik het heel mooi. Hoe was het opgroeien in Utrecht? Ja, ik heb tot mijn negende in het centrum gewoond, echt bij de Dom. En dat vond ik geweldig. En toen zijn mijn ouders daarna verhuisd naar zo'n hele saaie buitenwijk. Oh. Tuindorp. Bij Utrecht, iedereen vindt het mooi, maar ik vond het zo saai. Allemaal zelf de huisjes. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Want het leuke aan de binnenstad van Utrecht was dat... Al die oude verschillende huizen. En in de jaren 60 was het helemaal te gek natuurlijk. Toen was het nog niet zo gelikt als nu. Dus dat was gewoon prachtig. Meer een rommeltje. Ja, het was... Iedereen had nog... Ja, weet je, nu kunnen mensen in 2 weken tijd zo'n hele huis strippen en verbouwen. Maar iedereen zat daar nog met zijn behang van 100 jaar geleden. En die gordijnen en al die oude winkeltjes. En ja, als kind vond ik het prachtig. En daar fietste jij dan langs? Nou, ik stepte. Ik fietste niet. Ja, dat kon allemaal nog. Weet je, ik speelde op het Domplein en Vismarkt en bij het stadhuis. En we waren aan het voetballen. Dat kan nu niet meer natuurlijk. Het was echt prachtig. Ik vond het waanzinnig. En mijn slaapkamer keek uit op de Dom. Dus dat vond ik ook prachtig. Kwam je daar dan ook wel eens binnen? Wat, in de Dom? Ja. Nee, ik ben nooit met mijn ouders... Dat snap ik ook achteraf. Ik denk, waarom is dat nooit gedaan? Ik ben nooit met mijn ouders de Dom op geweest. Maar dat was zo onwijs groot, altijd. En die klok, ik vond het heel geheimzinnig. Heel mooi. Je hebt ook een tekening gemaakt over die Domtoren. Ja, ja. De Utrechtse Domtoren die weer aan de Domkerk wil vastgroeien. Ja. Kan jij voor de luisteraar uitleggen wat we daar zien? Nou, wat er gebeurd is, is dat het middenschip van de kerk is ooit bij een storm in 16 zoveel eruit gewaaid. Dus die kerk staat, de toren staat los van de kerk. Nou, dat weet iedereen. Ik droomde toen ik in dat kleine huisje was op een nacht van de Domkerk die zo naar beneden kwam als een soort inktvis en zich vastgreep aan die kerk. En ik werd wakker toen van die droom. En ik dacht, dit is krankzinnig. Maar dat is niet te tekenen. Het leek me gewoon niet te tekenen. En toen ben ik 's morgens op mijn fiets, weet je, omdat ik erheen ging, naar het Domplein gegaan. En ben ik gaan kijken en weer terug. En toen ben ik allemaal foto's gaan maken. Allemaal tekeningen. En op een gegeven moment had ik hem, verdomme. Weet je, dat is toch zo'n moment dat je... Soms heb je zo'n droom, dat is niet te tekenen, is zo gestoord. En toen had ik hem. En het is gewoon zo'n mooie tekening. En die tekening had ik altijd al, maar toen dacht ik... Ja, toen kwam het project schilderen. Dacht, ja, gaat dat lukken? Maar dat is toen ook gelukt. Ik weet, toen ik het schilderij af had, stond ik echt te trillen op mijn benen. Van vreugde? Nee, van vermoeidheid. Nee, want op een gegeven moment toen had ik die... Ik schilderde met een soort lijnolie ook. Maar die was zo dun, maar ik wilde dat het ging vloeien. Dus ik was aan het schilderen. Toen begon de hele zaak te lopen, die verf. Dus toen moest ik met dat grote schilderij vlucht tafels neerzetten en een plat leggen. Zodat het niet meer liep? Zodat het niet meer naar beneden droop. En toen ben ik daar weer in gaan schilderen. En ik wist gewoon van, ik weet niet wat het was, maar alsof mijn arm gestuurd werd. En op een gegeven moment denk ik, fuck, hij zit erin. Weet je wel, ik heb hem. Maar toen stond ik echt te shake op mijn benen. Gewoon van, ik wist gewoon van, ja, dit is gewoon prachtig. Hij is prachtig. Ja. Heb je dat nog steeds als je hem nu ziet? Nou, ik vond hem nog mooier als ik dacht. Want ik had hem niet meer gezien. En ik twijfelde soms. Is het wel echt zo mooi? Of is hij echt wel mooi? Maar ik vond hem heel mooi. Ja. Al zeg ik het zelf. Toen de expositie geopend werd... heb jij gezegd, maar toch soms, als ik door deze stad loop of eraan denk, flitst die verwoeste middeleeuwse grandeur als een parallele wereld binnen in mijn bewustzijn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, er is iets raars met die stad, volgens mij. En dat heeft te maken met... Nou, ik had het net al in het gesprek over bezieling en magie. En elke stad heeft een soort beziel en stemming. En dat is gewoon zo, als je in Den Haag komt, bijvoorbeeld Rotterdam of Groningen of Delft of Maastricht. Allemaal hebben ze een stemming. En dat is uniek. En het heeft Utrecht heel erg, voor mij. En ik vind het ook niet voor niks dat het magisch realisme, dat met Moesman en Pijker Koch en nog een paar van die figuren, dat het daar poot aan de grond heeft gekregen in die stad. Gewoon dat surrealisme. Want kijk, die Domtoor is natuurlijk belachelijk hoog. Dus dat werkt al gewoon buiten proportie. Het trekt alles uit zijn verband. En dan zijn er allemaal van die stemmingen, weet je wel. Ook als kind, aan het einde van de Lange Nieuwstraat, was vroeger de psychiatrische inrit, het gekkenhuis. Doodeng vond ik dat. Altijd als we daar langs moesten lopen. Ging je een beetje sneller? Nee, ik vond het hangt zo eng. Ja, ik vind het lullig om te zeggen, maar ik snap niet dat ze daar het Nijntje hebben gemaakt. Dat was vroeger het gekkenhuis. Maar jij voelde als kind van het is hier niet helemaal. Oef, dat vond ik zo pluis. Nee, maar nog, daar hangt nog een rotstemming. Daar hangt een hele enge stemming. Dat vind ik heel griezelig. Er zijn gewoon die paar van die plekken. Die zitten niet echt niet lekker in elkaar daar. En ook die straat waar we woonden. Die heette ook nog eens een keer het Oud Kerkhof. Hoe kun je een straat die naam geven? Nou, misschien omdat het vroeger. Ja, het was een kerkhof. Een kerkhof was. Dus dat vond ik altijd zo heel luguber als kind. Van nou, hier hebben dus allemaal dooien gelegen. Zo, weet je wel. Kwam jij in een kerk als kind? Ja, heel veel. Mijn ouders zijn heel katholiek. Waren. Mijn moeder is dood, mijn vader leeft nog. Maar die kwam heel. We gingen veel naar de kerk. Vroeger. En hoe vond je dat? Ik moet zeggen dat ik het in Utrecht zelf, in de stad, nooit echt een straf vond. Omdat ik het allemaal erg mooi vond. Maar toen we naar die nieuwbouwwijk kwamen en dan zo'n moderne kerk, dat vond ik super saai. En toen was het afgelopen. Was het bij mij de magie eraf en. En zei het me niks meer. Maar als kind vond ik het heel bijzonder. Maar dat lag aan de bezieling van het gebouw? Of? Nou ja, gewoon die oude. Ja, die bezieling klopt helemaal niet van die moderne gebouwen. Voor, als het als een tempel moet fungeren. En ik heb ook met de Domkerk. Hè? Dat vind ik ook een. Als je daar binnenkomt. Het is zo leeg. Dat is dat protestantse. Ja, ik heb daar niks mee. Ja, je wilde de voorwerpen en de beelden. Ja, tuurlijk. Dus ik denk ook dat daar een ramp gebeurd is. Toen dat gebeurde. Weet je, wat ik al zei net. Van, alles is bezield. En dan kun je wel zeggen, ja, het is een gipsen beeld of een houten beeld. Maar daar wordt iets ingelegd als het gemaakt wordt. En als mensen daarna zitten te bidden of wat dan ook, dan gaat er ook iets in of zo. Er gebeurt iets mee. Nog meer dan de maker erin heeft gestopt. Ja, maar toen de beeldenstorm plaatsgevonden heeft en ze hebben al die beelden aan God geslagen en daarvoor in de plaats kwam dan het woord, dan krijg je alles. En dat vind ik een heel griezelige gebeurtenis in de westerse geschiedenis. Want dan krijgt alles is dan ineens. Hoe noem je dat nou? Je kunt alles. Gewoon definiëren. Nou, een beetje zoals ik net zei, dat we net hadden, dromen zijn eigenlijk ook maar gewoon signaaltjes. Ja, precies. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, een paardenbloem is een woord. En verder niks. Maar het leeft. Ja, het is een prachtige bloem. Maar op het moment dat. Ik denk dat de mensheid toen zo arrogant is geworden, dat ze zeiden, we kunnen er alles mee doen wat we willen. Dus dan krijg je ook, wat ik nu heel erg vind, dat vind ik heel eng, hoe je dat bijvoorbeeld van, nou laatst ook weer hadden ze toestemming gegeven om met embryo's van mensen, hadden ze in de politiek toestemming gegeven om daar dingen mee te doen. Omdat je, en wordt het een argument gegeven, ja, daar kunnen we later ziektes mee bestrijden. Maar ik krijg er, je komt dan in hele enge terreinen terecht. Ik vind dat griezelig. Ik heb altijd, als ik dan ook in die Domkerk kwam, vond ik beklemmend. Dat vind ik heel beklemmend. Zo die leegte. Ik snap het. Het is het tegenovergestelde van wat jij maakt. Oké. Nou ja, ik hoop dat die magie, dat ik dat weer in mijn werk krijg. En dat ik dat kan overdragen. Dat kan je zeker. Oké, dankjewel. Dankjewel, Paul. Okay. De tentoonstelling Ik droom nog steeds van Utrecht is tot en met 20 augustus te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Dus deze en alle andere afleveringen zijn op elk moment van de dag te beluisteren. Abonneren hierop kan in elke podcast-app. En wie dat doet, mist nooit een aflevering. Hierna op deze zender Misha. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is acteur, presentator, zanger en schrijver Joost Prinsen mijn gast. Met hem ga ik het onder andere hebben over zijn bundel Een bevoorrecht mens, waarin hij 100 portretten van 100 mannen heeft verzameld. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.